בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות חנוכה, הלכה א'. עניין חנוכה. על פי מה שכתב רבנו במאמר המתחיל, אך ולן מנה דלה שוויה לחבלה וכו'. שצריך כל אדם להוציא את עצמו מן המדמה שהוא כוח הבהמיות, שהם התאוות כולם, ולעלות אל השכל עיין שם. ואחר כך, אפילו כשמשבר הכוח המדמה, כשחוזר לעלות מדרגה לדרגה, אזי מתפשט שנית כוח המדמה וכל הבלבולים, וצריך לחזור ולהכניעם. וההכנעה הוא על ידי התגלות גדולות הבורא, דהיינו צדקה, עיין שם. וזהו כוונת הודו להשם קירו בשמו, שהוא כדי לעלות מעשייה ליצירה, על כן מזכירים גדולות הבורא כדי להכניע נעיין שם. א', וזה בחינת חנוכה שהוא הערה הראשונה מכל השנה כמו שמובא בספרים, והיא מרמזת על התחלת חינוך האדם בעבודה. וזה לשון חנוכה, שאדם מתחנך בעבודת השם יתברך. ואי אפשר להתחיל בעבודת השם יתברך, כי אם כשיש לו מתחילה מלחמה לשבר כוח המדמה כנ"ל. וזה בחינת מלחמת עקום שהיה קודם חנוכה, שהיא מלכות עקום הרשעה, שרצו להשכיח תורת השם ולעבירם על חוקי רצונו. שזה בחינת כוח המדמה, כוח הבהמיות שמתפשט על האדם ורוצה למונעו ולהעבירו מתורת השם חס ושלום. כמו שכתוב, והצפיר, הסעיר וכו'. ואחר כך, כשזוכה להתגבר על מלכות הרשעה הנ"ל ולשבר כוח המדמה כנ"ל, אז מתחילים להדליק נר חנוכה, דהיינו שזוכים לעלות אל השכל שהוא בחינת נר הדולק. כמובן במאמר פתח רבי שמעון. ובכל יום מוסיף והולך, כי אסור לעמוד על מדרגה אחת, רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום. וזה שמוסיפים בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים. כי כשמדליק בליל שני שני נרות, הם כנגד לילה ראשונה ושנייה, וכן בליל שלישי וכו'. נמצא שהנר הראשון של לילה הראשונה הולכת עם כל הנרות של כל הלילות. זה בחינת מה שכתב רבנו, שכל ההתחלות קשות, מחמת שהוא יוצא מהפך אל הפך. ואחר כך כל מה שהולך ומתקדש יותר, כל העובדות של כל הימים מקבלים כוח מההתחלה. וכוח ההתחלה הולכת עם כל הימים. בחינת תענית, בחינת שם הוויה באחוריים, שאות הראשונה הולכת עם כל האותיות, כמו שכותבים י, י, קי וכו'. וזה בחינת נרות חנוכה, שבתחילה מדליקים נר אחד, ואחר כך א' ב', ואחר כך א' ב' ג', נמצא שהנר הראשון הולכת עם כל הימים, כי כל הימים מקבלים כוח מן התחלת חינוך העבודה שהתחיל לעלות אל השכל שהוא נר ראשון של חנוכה. ואחר כך כל מה ששכלו מוסיף והולך בכל יום, כל הימים מקבלים כוח מההתחלה, כי כל ההתחלות קשות כנ"ל. וזה שאומרים הלל בחנוכה, זה בחינת שבח השם יתברך כדי לגלות גדולת הבורא יתברך שמו, כדי להכניע כוח המדמה שמתפשט בכל פעם שרוצים לעלות מדרגה לדרגה כנ"ל. ב. וזה בחינת הצדקה שמרבין ליתן מעות חנוכה לעניים, כדי לשבר כוח המדמה שבכל מדרגה על ידי התגלות הגוונין, שהוא בחינת גדולת הבורא שנתגלין על ידי צדקה כנ"ל. וזה בחינת השחוק שהיו נוהגים גם הקדמונים הצדיקים לשחוק בחנוכה במיני שחוק של היתר. סוגריים, אך שבעוונותינו הרבים עכשיו באים לידי עבירה, כי משחקים בשחוק של איסור. זה בחינת מה שמורידין עצמן לבחינת קטנות כדי לעלות אל המדרגה השנייה, בבחינת ירידה תכלית העלייה כמובן. כי בחנוכה עולין מדרגה לדרגה בבחינת מוסיף והולך כנ"ל.